Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Obrady na unijnym szczycie zostaną wznowione najwcześniej za godzinę, dowiedzieli się nasi dziennikarze w Brukseli. Badania pod kątem koronawirusa przejdą dzieci z Węgorzewa, które były na kolonii w Białym Dunajcu. Czerwona flaga na 6 kąpieliskach w Trójmieście. Sanepid zamknął je z powodu sinic. Najwcześniej za godzinę mają ruszyć negocjacje o unijnych pieniądzach na szczycie w Brukseli. Obrady miały rozpocząć się w południe, ale według naszych informacji szef Rady Europejskiej wciąż prowadzi dwustronne rozmowy. Za około kwadrans ma dojść do spotkania Charlesa Michela z premierami Grupy Wyszehradzkiej. Między państwami członkowskimi jest wiele spornych kwestii w sprawie funduszu odbudowy po pandemii oraz budżetu wspólnoty na kolejne 7 lat. Jak przyznał w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, sporo tematów pozostaje bez porozumienia, a Polska nie zgadza się na ogólny mechanizm praworządności. Cały czas mamy kilka spraw nieuzgodnionych, mówił premier Mateusz Morawiecki i wymieniał w tym kontekście zarówno kwestie przydziału i zarządzania nowymi środkami, jak i podziału na dotacje i kredyty. To w kontekście 750 miliardów euro na Fundusz Odbudowy Europy. Gorąca dyskusja dotyczy także praworządności, która miałaby zostać powiązana z wypłatą funduszy. Jest traktowana jako swojego rodzaju straszak i na taki warunek ogólnie sformułowany nie możemy się zgodzić, ponieważ on grozi dużymi ryzykami, nie tylko zresztą dla Polski. Premier zachęcił jednak do wzmocnienia mechanizmu nadzoru i zadeklarował, że Polska popiera ten kierunek. Chodzi tu o uprawnienia Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Otwartą sprawą jest także tak zwana warunkowość klimatyczna, czyli fundusze za przystąpienie do celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jego spełnienia Polska jak dotąd nie zadeklarowała. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Badania w szpitalu w Olsztynie przejdą dzieci z Węgorzewa, które na koloniach w górach miały kontakt z zakażoną koronawirusem pielęgniarką. Grupa była w Białym Dunajcu, potwierdza warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Te dzieci ostatni kontakt miały już ponad 7 dni temu. Te dzieci jadą w tej chwili do Olsztyna. W Olsztynie w szpitalu dziecięcym zostaną pobrane wymazy od tych wszystkich dzieci i od opiekunów. Na wypadek wykrycia koronawirusa u dzieci przygotowany jest plan. Jeżeli pojawi się jakikolwiek wynik dodatni, to rzeczywiście wszystkie osoby w otoczeniu powinny zostać i zostaną poddane kwarantannie. Pytanie tylko jest takie, czy rzeczywiście dzieci powinny w tym momencie wrócić do środowisk rodzinnych, czy może przedłużymy im kolonię w jakimś innym miejscu, na przykład w powiecie węgorzewskim o kolejny tydzień, aby dziecko dodatnie zostałoby wtedy w izolacji albo domowej, albo szpitalnej. Natomiast wszystkie pozostałe dzieci miałyby wtedy okazję odbyć kwarantannę. Wyniki badań przeprowadzonych w szpitalu dziecięcym w Olsztynie mają być znane po 3 godzinach. Przez sinicę kolejne kąpielisko zamknięte w Trójmieście. W sumie nie można się kąpać w 6 miejscach. Sanepid w południe zamknął kąpieliska Sopot, Kamienny Potok, Koliba. Wcześniej taką decyzję podjął wobec 4 kąpielisk w Gdańsku. Molo Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Jelitkowo-Jelitkowo-Kliper oraz w Gdyni Redłowie. Główny inspektorat sanitarny poinformował, że poza tym woda we wszystkich innych kąpieliskach w województwie pomorskim nad Otwartym Morzem i nad Zatoką Gdańską jest wolna od sinic i nadaje się do kąpieli. Zanieczyszczona sinicami woda może powodować odwysypki na skórze, pozaczerwienienie spojówek. Mogą wystąpić też problemy układu pokarmowego, bóle brzucha, biegunka i wymioty. TikTok zawiesza rozmowę na temat budowy globalnej siedziby w Londynie. Powód? Napięcie polityczne po decyzji Brytyjczyków, by zablokować Huawei dostęp do budowy infrastruktury 5G. TikTok ma już nad Tamizą swoje biuro, ale chciałby było to światowe centrum jego działalności. To miała być globalna siedziba, centrum działalności TikToka na zachodzie, 3000 miejsc pracy, ale na razie nic z tego. Powód? Szerszy geopolityczny kontekst, tak w języku dyplomacji ujmuje to informator tygodnika Sunday Times. A chodzi o decyzję Londynu, by nie dopuścić innego koncernu do budowy sieci 5G. To cios dla Huawei? Teoretycznie właściciel TikToka ByteDance to inna firma. Teoretycznie, bo w tym tygodniu ambasador Chin w Londynie Liu Xiaoming mówił tak. Temu jak potraktowaliście Huawei, blisko przyglądać się będą inne chińskie firmy. Stosunki na linii Londyn-Pekin coraz bardziej napięte. Jutro w Izbie Gmin kolejne oświadczenie szefa dyplomacji Dominika Raba. Według brytyjskich mediów niewykluczone, że Londyn zawiesi wykonywanie traktatu ekstradycyjnego podpisanego z Hongkongiem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Goreznowski. I już blisko 5 minut po godzinie 15. Piłkarze Ekstraklasy dziś kończą sezon. O 17.30 rozpoczną się 4 mecze w grupie mistrzowskiej. Mistrz gra u siebie. O drugie miejsce walczą Lech, Poznań i Piast Gliwice. Wszystko wskazuje na Lecha, który o 3 punkty wyprzedza Piasta, mistrza z poprzedniego sezonu. Uliczkę znam, no, do tej pory znaliśmy taką w Barcelonie, a teraz będzie też w Leeds. Po awansie piłkarzy Leeds, gdzie gra Mateusz Klich, do Premier League władze miasta błyskawicznie imieniem Argentyńczyka Marcelo Bielsy nazwali jedną z ulic w centrum. Jest się z czego cieszyć. Leeds wracają do Premier League po 16 latach nieobecności. Fabio Quartararo został pierwszym francuskim motocyklistą, który wygrał Grand Prix w MotoGP od 1999 roku. Dziś w otwierającym sezon wyścigu zwyciężył w Hiszpanii. Kierowcy niedługo będą jechać w Grand Prix Węgier. Na rozgrzewkowym kole swój samochód rozbił Max Verstappen. Magdalena Fręch zdobyła tytuł mistrzyni Polski w tenisie. Dziś w finale pokonała w Bytomiu Katarzynę Kawę, mistrza Polski panów. Poznamy później, ale też jeszcze dziś. Amerykański kulomiot Ryan Kruse podczas mitingu w Mariecie, to jest w stanie Georgia, uzyskał wynik 22 m i 91 cm. To jest trzeci wynik w historii tej dyscypliny. Dalej od niego kiedyś pchali tylko rekordzista świata, Amerykanin Randy Barnes, to było 23-12, i Niemiec Ulf Timmermann, ale to było wtedy, kiedy oni jeszcze świecili śpiąc. A trzecia strona medalu? Owszem, jak zwykle w niedzielę zapraszamy na 2 godziny, dziś z Michałem Olszańskim. Zapraszamy na co? Na między innymi, zaznaczam między innymi, krótkie spotkanie z Dariuszem Dziekanowskim w sprawie kończącej się już piłki. Połączymy się też z trenerem Podbeskidzia, pierwszego zespołu, który awansował do Ekstraklasy. Do Ogródka zawita również Maciej Cybulski, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. Jutro startują Mistrzostwa Polski, a przecież na szachy zawsze jest dobry czas. Posłuchają Państwo pięknie już mówiącego po polsku Wilfredo Leona. Będzie także mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy Leszek Blanik. Będzie o gigantycznych pieniądzach w sporcie. Natalia Partyka powie o przygotowaniach do Mistrzostw Europy i będzie dużo różnych innych rzeczy. Klarują się pewne rzeczy w Europie. No to zapraszamy chwilę po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upalnie, ale znów burzowo. Zagrzmi wszędzie poza Pomorzem, Mazowszem, Podlasiem, Warmią i Mazurami, Kujawsko-Pomorskim oraz Opolszczyzną. Alerty MGW przed burzami z gradem obowiązują do późnego wieczora. 24 stopnie są w Katowicach, 25 w Krakowie, 26 w Trójmieście i Lublinie, 27 w Szczecinie, Olsztynie, Warszawie i Poznaniu, 28 w Augustowie i Wrocławiu, do 29 stopni w Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład stalowa lodówka Samsung No Frost, klasa A++ za 1699 zł. iPhone 7 Plus, pamięć 128 giga za 1949 zł. Tylko do poniedziałku w sklepach euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Teraz w Mediamarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw 4 urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. trzech razy nuta. Swingowe nuty będą powracały w naszych spotkaniach. Kłania się Roman Dziewoński. Dzięki Agnieszce Łukasiewicz w eterze. Słychać program trzeci Polskiego Radia. Magda Trzaska mnie wspomaga. No i teraz przechodzimy do tego, co wpadło mi troszeczkę przez przypadek w ręce, ale wpadło widocznie, bo miało wpaść. W roku 63 na ekranach w Anglii pokazał się taki film Summer Holiday. Cliff Richard i Shadowsi przyciągali swoimi nazwiskami, a jednocześnie ten londyński piętrus wypożyczony z londyńskiego transportu miał przewieźć grupę przyjaciół poprzez Europę, głównie Francja, do Grecji, tam Jugosławia się jeszcze po drodze pokazała. Reżyserował to Peter Yates. No, reżyser, który zapisał się, ale to był jego debiut, zapisał się oczywiście w historii filmu, wyreżyserował przynajmniej kilka wspaniałych filmów, między innymi Garda Robionego czy Bullita. No ale Seven Days to a Holiday, które otwiera tę płytę, nie przed nami, bo przed nami piosenka Summer Holiday. Skoro mamy lato, to właśnie między innymi z tego powodu wpadł mi w ręce long play. I to będzie z czarnej, szumiącej płyty. Cliff Richard Shadows, Summer Holiday. Summer holiday, no more working for a week or two. Fun and laughter on our summer holiday, no more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you. No to sprawę letnich wakacji mamy załatwioną. Wtedy piosenki na początku lat 60. miały tak około dwóch, no w porywach do trzech minut. I Cliff Richard i The Shadows idealnie się wpisują w tamten także melodyjny czas. I te leciutkie bądź troszeczkę głośniejsze trzaski wcale mnie przynajmniej nie przeszkadzają. Mam nadzieję, że Państwu także nie. Teraz będzie nieco dłuższy utwór, ale gitara, bo Szedeusi to jest jednak muzyka gitarowa i właściwie w większości instrumentalna. Pomyślałem sobie, że gitara dzisiaj będzie wędrowała także z nami. Samba de Luna, Russ Freeman i Craig Jackico. Swingująca śpiewność w głosie to jest coś, według mnie, czego nie można się nauczyć. Paru u nas próbuje, ale czyni to wyjątkowo nieskutecznie. Andrzej Zaucha miał to, na pewno. Ma to też ten, kto, skoro mamy lato, to chcę przypomnieć tę piosenkę, także operuje tym dziwnym czarem. No, co ty na to, Miedek Szcześniak? O czymś takim to właściwie nic nie należy mówić. Należy grać muzykę, którą spod serca gdzieś tam człowiek zawsze potrafi wyciągnąć. Sarawa, Marc Antoine. Thank you. Swingujące, musicalowe, jazzujące nuty, tak przy okazji dla mnie jazzu nie, bez swingu w ogóle nie ma, już powracają i powracać będą podczas naszych spotkań, ale także artyści, którzy w pewnym momencie znikli, po prostu odeszli, nie ma ich już z nami, a kiedyś zaczynali właściwie tak bezbarwnie, nie było wiadomo, co z nich się narodzi muzycznie. Do takich muzyków, kompozytorów, ale przede wszystkim wokalistów należał na pewno Robert Palmer. W pewnym momencie jego gwiazda zajaśniała na firmamencie muzycznym w sposób niebywały, ale przy okazji, tak jak ci, których Państwu staram się przypomnieć, powracał do standardów swingowych, jazzowych i nagrał taką płytę. Robert Palmer i Love Me or Leave Me. Suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know. Whether you want me to stay or go. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. Might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and to give back tomorrow. For your love is my love, there's no love for nobody else. To be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and to give back tomorrow. For your love is my love, eternally lasting. To have for always and to keep for forever. Your love is my love, there's no love for nobody else. Do nagrań Roberta Palmera, i to nie tych nawiązujących do epoki swingu, na pewno jeszcze powrócę. Między jakieś 10 dni temu, kiedy słuchałem Trójki i Piotr Stelmach wraz ze współprowadzącą próbowali dojść do tego, czym był i do czego służył pager, to ja pomyślałem sobie, że te moje niektóre nagrania sprzed 30, 40 czy więcej lat, albo na nowo opracowane, to jest jakaś zupełnie era dinozaurów. No ale trudno. Trzeba próbować, bo coś się kiedyś zaczęło, przynajmniej ja tak twierdzę. Nie każdy sam siebie zrobił. Dlatego wracam do płyty Summer Holiday. To nie był musical, to był film muzyczny, gdzie piosenki Shadowsów Cliffa Richarda grały bardzo ważną rolę i miały przypomnieć, że coś takiego jak muzyka śpiewna jeszcze po prostu istnieje. A wtedy były takie wyścigi pomiędzy Shadowsami, grającymi właściwie muzykę instrumentalną, ale było też wiele innych zespołów. No, o tych najważniejszych to nie ma w ogóle co wspominać, ale tam wyścigi z tyłu się odbywały. Pomyślałem sobie, że taka muzyka czysto gitarowa w wykonaniu Shadowsów warta jest przypomnienia. Round and Round, The Shadows. Tak, z lekkimi trzaskami. Magda Trzaska, która mnie tu wspomaga, wyraziła akceptację, ponieważ no, jakiekolwiek żarty z nazwiska wydają się niewłaściwe i są. Natomiast w tym wypadku mam akceptację. No trudno, jak Trzaska, to Trzaska. Płyta jest wiekowa, 63 rok. Zresztą to też jest ciekawa historia, że ona jest nieco późniejsza, ponieważ w Polsce nie można było normalnie nabyć płyt i w ogóle różnego rodzaju rzeczy normalnie w sklepach, ale jeżeli, tak jak ta płyta, którą tak nabyłem, została wyprodukowana w Indiach, to jakimś cudem niewielkie partie dochodziły i nabyłem drogą kupna kiedyś w Empiku właśnie ową indyjską wersję londyńskiego wydania muzyki, zapisu ścieżki dźwiękowej z filmu Summer Holiday. Te dziwne powroty u mnie teraz wydadzą się może Państwu jeszcze dziwniejsze, ponieważ wielka gwiazda jazzu Dili Bridgewater nagrała kiedyś, a to jest jakoś tak powiązane czasowo, płytę właściwie ściśle francuską. Muzyka francuska, która dzisiaj jest taka właściwie troszkę nijaka, ani francuska, ani angielska, wszystko jest pozapożyczane, wszystko jest poprzemieniane, ale do klasyki muzyki francuskiej wracają wspaniali artyści. Posłuchajmy, jak w wykonaniu Didi Bridgewater zabrzmiał słynny francuski przebój, i to jest właściwe słowo, La Mer, Didi Bridgewater. La Mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, un des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, comme font ces blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. Les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a percé mon cœur pour la vie. La mer, La Mer, Dilly Bridgewater. Francuzi mają na podorędziu właściwie tylko Atlantyk, a tam za oceanem, gdzie przeniesiono tę wersję, to i Pacyfik i Atlantyk. No ale to chodzi o to, czym jest ta muzyka przede wszystkim. A ta, która przed nami, soul, funk, pop, właściwie wszystko jest pomieszane, ale to jest jedna, jedyna taka mieszanka, którą niektórzy potrafią poprowadzić w bardzo różnych kierunkach. Sly and the Family Stone, Family Affair. Child grows up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and wrong, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Newlywed a year ago, you're still checking each other out. Yeah. Nobody wants to blow, nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you're broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Być czymś zaskoczony w muzyce. Charlie Wilson i Justin Timberlake, no to jeszcze jakoś w porządku, ale Snoop Dogg, pod jego patronatem powstało to nagranie. Thanks. I'm not sure of what I see. Ain't no change. She likes my tone, my cologne. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dolphin spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's that you need, if you wanna breathe. I got the best minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to go. With a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bounce with car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get all in an instant. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, you. Preach. Don't be got me foolish. Don't know what you're doing. Don't know what you lost until she's gone. She had a pretty face. Drove you wild. But you ain't had that Snoop Doggy Dogg style. I'm not sure of what I see. Przed laty nagranie za nagraniem było wielkim przebojem. Płyty sprzedawały się w milionach egzemplarzy. I wystarczyło powiedzieć Ade i wszyscy już wiedzieli, jaki klimat, jaki nastrój. Taka melorecytacja na granicy szeptu, a czasami właściwy dźwięk. Najwyższy bądź najniższy. Wszystkim tym operowała znakomicie. Od pewnego czasu rzadziej pojawia się na tak zwanych listach przebojów. Natomiast niedawno wydała płytę. No, nie tak znowu niedawno, ale powraca, powiedzmy sobie, rzadziej, w bardziej wysublimowany sposób. Z nie tak dawnego, nowego repertuaru. Sade Skin. I was like a gun. Sure as it was over, felt like nothing good could come. Sure as he's gonna play and play. Day, I'm gonna peel you away. wash you off my skin. I'm gonna peel you away, 'cause you're not right within. I love you so. Sometimes love has to let go. So this time don't think it's a lie. I say goodbye. Now as I begin to wash you off my skin, I'm gonna peel you away, 'cause you're not right within. Now it's time to wash you off my skin. Now as I begin, no i czas na pożegnalną aferę z filmem Summer Holiday z roku 63. Tym razem Cliff Richard i Grazina Frame, A Swing Affair. As will be a swinging affair. We won't be tied, we'll be as free as air. For we won't care what tomorrow brings. One of those swinging things. Ours will be a swinging affair. We will just be a very casual pair. For love won't make us an April fool. Now we've both decided we'll play it cool. Share an odd date. We'll share a few kisses when it's growing late. And though the stars and moon may shine up above, we'll enjoy the magic, but we won't fall in love. Ours will be a ring-a-ding-ding, just for kicks. We two will have our fling, and we'll have fun while there's time to spare. For we'll both enjoy our swinging affair. Hey, let's have a swinging affair. We won't be tied, we'll be as free. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej.